8 nieuws. 4 uur. De Eerste Kamer zet een streep door het plan om de AOW-leeftijd snel te verhogen. Een meerderheid is daartegen en stemde in met de motie van GroenLinks-PvdA. Premier Jette gaat kijken wat nog wel mogelijk is en komt voor het reces volgende maand toch op terug. Amerika en Iran zijn het eens over een staakt het vuren van 2 weken. President Trump liet dat weten vlak voor zijn ultimatum aan Iran afliep. Israël is ook akkoord met het bestand en stopt ook met aanvallen op Libanon. De straat van Hormuz gaat weer open. Het Iraanse leger houdt daar een oog in het zeil. Vliegend personeel van KLM is bijna 40% duurder dan bij andere luchtvaartmaatschappijen. Dat blijkt uit een intern onderzoek, schrijft de Telegraaf. Een piloot kost bij KLM maximaal 6 ton per jaar. Bij de concurrenten is dat ruim 4 ton. Volgens de baas moet KLM-personeel daarom wel harder werken. En Janine Albring gaat de allerlaatste zomergasten presenteren. Ze deed eerder het programma al tussen 2017 en 2022. En daarmee is ze een van de langzittende presentatoren van het programma, dat deze zomer na bijna 40 jaar stopt. De ochtend start fris, maar met veel zon wordt het vanmiddag 17 tot 21 graden. In de loop van de dag wolkenvelden en het blijft droog. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio pretend it's not the end of the world. Turning the floor into a zoo. We release your energy. Hey, only reason we

sad story. Growing up in Spanish Harlem, oh, oh. She lived on the line just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, don't pollute us. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi compa Esperanza, see me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, open the theater, the paradise. Ahora vengo, mamá chula, ahora vengo, mamá chula, Southside. Ahora vengo, mamá chula, ahora vengo, mamá chula, Worldwide. Ahora vengo, mamá chula, ahora vengo, mamá chula. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. I don't care for you, I wanna be home. Jouw hit, jouw 538. Jouw hit, jouw 538. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clenched shut jaw. I've got another headache again tonight. Driving me

Just won the lotto.

Daarin kunnen dan explosieve stoffen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor raketten. Nu zijn we nog te veel afhankelijk van China en Amerika.